أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. سورة الغاشية مكي سورة دي نزل شهد ورسل سورة الزاريات او مخکی سورۃ الکہف نا ترتیب قرآنی کی اتا اتیا نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی اتا شپیتم نمبر سورت دے رب دری سورت دما قبل سردار مخکی سورت کی بیان دا تزہید پی دنیا وشو دا دنیا سر امین محبت مکوی دا ختمی گی ندی صورت کے اللہ تعالیٰ تخویب ذکر کی اور بشارت دویم ربط دما قبل سردار مخ کی ترغیب و بیان دا قرآن کریم تا ندی صورت کے اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کی بیان دا قرآن کریم تا قرآن طرف تا ترغیب بیانی گی. هل اتاک حدیث الغاشیہ هل پمانا دا قد سر دے یقینا راغلے دیتا تا خبر دا الغاشیہ آفت پٹاون کی شے سرے مراد درین قیامت دی مراد دے حیبتونا دا قیامت اغبا خلق لپٹ کی دا یو نم دے دا نمون دا قیامت نا دویم قول لن بسرین دارا چی دا غاشیہ نا مراد اور دا جہنم تی مراد دے. حل اتاک حدیث الغاشیہ یقینا راغلے دیتا تا خبر دا آفت بٹون کی شاغ جہنم دے چر جہنم یا نو ٹول بدن نہ پٹ کی پری جہنم پری اور کی بخلق دا سے پراتی چر ٹول بدن میں بکی پٹی. اللہ تعالیٰ تقسیم کی دخل کو دو قسم نتا یو تا اشقا ولے کی دا غیر پر اللہ تعالیٰ تخویب ذکر کی پلس طریقو باندی اللہ تعالیٰ دا غیر حالات بیانی وجوہ یومئذ خاشعہ سمخون او پدا ورد بانی خاشعتن زلیل بی دویم قول لن بسرین داری چه خاشعتن خوشو کون کی اللہ تعالی تا دنیا کی پا عبادتون کی اللہ تعالی تا خوشو عجزی کڑی و عاملتن ناصبا عمل کون کی پا دنیا کی پا عقیده دا شرک باندی یا پا طریقی دا بدعات باندی عملو نکڑی دی خلیکین عقیده دا شرک و یا بدعات او رسم و رواج کو پا سنت طریقی بانی اعمال ندی کڑی عاملتن اعمالن خکڑی دی لیکن ناسیوتن ستڑی بی ناسیوتن یو ماندار چی با دنیا کی دان پا مند بانی پا روجو باننی پا عبادتن باننی پا اعتکاپن باننی زان ستڑی کڑی دی. یا دویم قولن بسرین داری چی ناسیوتن یعنی ستڑی بی تکلیب تی روون کی بی پا اور دا جاننم کی ناسیو دا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ذکر کرے دے و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا شام کی راہب بولی دا یو پیرے بولی دا زڑی جامی اغسطی وی خیرن پیرنو دا دیر عبادت دا وجنا سپائے توازگار نو پارغ نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی کلا غسلے بولی دا نوی جڑل چاو طویل یا امیر المومنین پس سیز بانی جاڑی ولی سو چلو شو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل وی دا مسکین سڑے دے دے و مقصد دا پار دا عبادت کا خلیکن اغا عبادت اغا کم مقصد چیو اغا ونو مند دا دا دا امید دے چیزا و جانت تر عرشم خلیکن دا جانت تر نشید دے عاملتن ناسی با زان استڑے کردے دے پا دنیا کی پا عمال باندے خلیکن تس دا نارن داخلی کی با اور تا حامیہ چی غٹیر جا سخ گرم دے تسقا من عین آنیہ سکول کی گی و پاغی بانی من عین آنیہ دا غچینینا آنیہ خود کی دلی آنیہ دا جہنم چی رکم وخنا پیدا دے نو تر حق وخنا تر دی وقت پوری دا جہنم اوبا دا خود کی دلی آنیہ او تاس تمایلیو آنیہ آغا اوبا دی چکل جہنمی پاغی کی ورکا دکلیشی او دا سی وڑا قولیشی نو دا غوخ با دی طول وری جی آنیہ دیر جاتی سختی اوبا دی دیر جات خود کی دیری دیگا لیس لهم طعام نویدیر پارا خوراک الا من زریع مگر دا ازغیدار بوٹینا زریع از غدار بوٹے دیں لا یسمنو چی سربول نکی ولا یغنی من جوع او نا پیدا ورکی دا لوگینا دا جنمیان و خوراک با دا سی ترخ بوٹے دا سی زہر قاتل بای چی نبا سربول کئی او نبا تبلا پیدا ورکی دا لوگینا سوک نشی ملاولے دا دی یو قسم خلق و حالات اللہ تعالی بیان کل چی آغاش قاو وجوه یوم ایز ناعمہ دا دویم قسم اللہ تعالی ذکر کئی اغیت اللہ تعالی بشارت ذکر کئی دا ابرار دی دا نیکان خلق دی وجوه سمخونا یوم ایز پدا غرد باندی ناعمتن تر تازه بی خیست بی اللہ تعالی دا نعمتن پا جواندی دا جنت دا خوشحالی پا جواندی لسعیها راضیا پا وجه دا خپل عمل بانی با خوشحالی پا خپل اعمال بانی چی با دنیا کی کردیو پا غیبانی با خوشحالی دا سعی نمراد مپسیرین لکری دی ایمان او اتباع دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غا کما سعی چی کردیو بس آغا تی قبول شوید فی جنت عالیا پا غا جنت اوچت کی بی عالیتین یا ماندار چی آغا اوچت دی او یا مرتبه دا غی لوڑا مرتبه دا اوچت مرتبه دا لا تسمع فيها لاغيه نا بوري پاغي کی لاغيه به پیدي خبره په جنت کې به پیدي خبره درو خبره بهتان غیبتونه کلمات د کبر د شرک اندلې وغيرها بد اخلاقیان دا په جنت کې نشته رې لا تسمع فيها نا بوري پاغي کی لاغيه به پیدي خبره فيها عين جاريه پاغي کې بچينا عين چنوي جاريه روانه رواني چيني دي مبصرین لکری دی عینن مپرد دی جنس دی تا دینا مراد تیر دیری چینی دی پا جنت کی کافور دی سلسبیل دی او دغسی تسنیم دی او نور پاکی اوب دی فیها سرر مرفوع پا دغا جنت کی با سرر کٹونه تختون بای مرفوع تون اوچت کلی شوی دا از مکی نبا غدیر زیاد اوچتی کل چی جنتی و غاڑی پاگی بانی آرام کئی نو دا برکت شی ہوتا بیا بوچت شی و اکواب موضوع او گلاسون بی موضوعتون ای خودلی شوی موضوعتون کی خودلی شوی تیار دا نهرون سرا دا ولی سرا با تیار گلاسون پراتی کسو کوگواری دا غین اسکل نو بس بلکل بسکلش دی دویم قول لهم بسرین داره و اکواب گلاسون بی موضوع کی خودلی شوی مخی دا جنتیانو تا دا غیر د خوشحالی د پاره دا غیر خوشحالی د پاره د دنیا چې کم دا غټان خلک یو مجلس کوي نا غیر مخی تا په ټیبل باندې غیر ته مخی تا په میز باندې اوپر پرتی نو دا سی را جنتیان د دې د خوشحالولو د پاره د دې مخی تا په جنت کې شراب پراتی او دا سی نور نعمتونه د الله تعالی دا پراتی ولا مارق مصفوفه او تکیاګانی به مصفوفتون سپونه سپونه باندې پراته قطار پا قطار بانی با تکیاگانی پرتی و زرابی جو مبسوسا او قالینون بای مبسوستون خوارک رلی شوی دا جنت چی کم قالینون دی دا غیر اطولولو تا دا غیر اغنداولو تا او بیا خوراولو تی ضرورت نیشتره بس آغا بخواری و زرابی جو مبسوسا او قالینون دی خوارک رلی شوی افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت افلا ینظرون دے کے جواب درے وہم او دا متعلق در پیہا سر مرفوع سرا پا جنت کی چھے غٹ غٹ کٹونا دی اغا اوچت دی نو جنتیان باغی تسنگ ورخی جی نو دی آیات کے اللہ تعالیٰ دا غی جواب کئی پا دنیا کی اللہ تعالیٰ اوخان پیدا کردی نو تاسو پاغی بانی سوری گئی تسورلی پاغی بانی سنگ کوای نو دا غسی اغا کٹونا دا جنت چا اغا اوچت دی خلی کنا بتا ترخ کتا کی افلا ينظرون الى الابل ايدونو ګوري هغه خوانو ته کیف خلقت چې هغه څنګه پیدا کړل شوی دی اوس چې د عجیب الخلقت ده په حیواناتو کې حیوانات چې څلور قسمه حیوانات دي په اعتبار د اوصاف سره دا څلور وانه صفاتونه دا په اوخ کې موجود دي یو حیوانات دی په یواله چې شاوده کوي دویم سورلې والے دي او دریم خوراک کولا چې دا غي غوخه خوړل کېږي او سلورم بارولن کی نو دا سلور صفات دا سلور صفات ول حیوانات الله تعالی پیدا کړی دي دا سلور ون صفات الله تعالی په اوخ کې خو دي پي خوړل کېږي سورلی پکېږي او غوخه خوړل کېږي او دغسی بار اڑن کی ام دی بار مڑی و ایل سمائی کئی پر پیاد او اسمان تاثرنگی پورتکلے شوی دی اسمان تاثرنگی اچتکلے شوی دی بیستنو اسمان چیرے والال دی و ایل الجبالی کئی پر نصیبت او غنن تاو گورا سرنگی ادراولے شوی دی و ایل الارضی کئی پر ستحت او دا زمکا سرنگی غڑاولے شوی دا زمکا سرنگی غڑاولے شوی دا فذکر انما انت مذکر پدی سلور آیاتون کی جدا جدا صفات دا بیان شل نو پداعی دا حق ام دا سلور صفات دا ضروری دی مپسرین لکلی دی اوخ تا او گورا پا اوخ کی اللہ تعالی پیدا کری دی اوخ چرے اغا عجیب الخلقت عجیب الخلقت والا شے دی پا اوخ کی عجزی دی رضیات ترا اوخانو تا او گورا پا اغی کی عجزی دا انقیاد دے پاگی کی یو معشوم دے آگے لپڑے ورق لیشی بس آگا یو زین یو زیت بوزی بل زین بل زیت بوزی پا دا عید حق کی دغسی انقیاد پکار دے لکہ سرنگی او دا سی نرمی پکار دا لکہ سرنگی چی پا اوخ کی اللہ تعالی نرمی پیدا کری دا دویم پا اسمانون کی منافع دیر زیاد دی سرد اوچتوالینا اسمانون سم رضیت اوچت دی خلیکن منافع سم رضیت دی نو دا عید حق لا پکار دا چی کدا سمرا اوچت سڑے ولی ندے خلیکن خلق تو پیدی اور کئی درم دے غرونا او غرونا کی دا استقلال سی پر دیر زیاد دے دا استقلال دا عید حق دا اللہ تعالی پا دین بانی بدا سی ٹنگی لکہ دا غرونا چی پا یو زی بانی ٹنگ پاتی ری دا غسی بستا عقیدہ ٹنگ گئی ازمکی تا اگورا پا ازمکی کی توازو دیر زیاد دا عجزی بگر دیر زیاد دا نو دغسی پا دعوت کون کی وکار دا چیزان کی عجزی پیدا کی پا دی ازمک وانی سپی گردی خر پی گردی قچر پی گردی خلق پی اور بلائی نو کل پی سوک اوبا بایی کل یو سکی بل سکی خلق پی گردی پھر عوانم پر ازمک وانی گردی دلی دی او دا اللہ تعالی پیغمبرانم پی گردی دلی دی بس دغسی پا ازمک کی جسنگ عجزی دا نو دا عید حق لوکار دی چیزان کی دغسی عجزی پیدا کی افلا ينظرون الى الابل اي نګور دی واغه خوانه تا کیپ خلقت چه سرنګ پیدا شوی دی و الى السماء اسمان تا کیپ روپیات چه سرنګ برتکل شوی دی و الى الجبال غرون تا کیپ نسبت سرنګ ودرول شوی دی و الى الارض ازم کی تا کیپ سوته حد سرنګ غړول شوی دی فذکر نو نسیت کوا تا بیان کوا د قران کریم انما انت مذکر یقینا تا بیان اون کی قران کریم ترغیب دی او تشجیع ده د الله تعالی کتاب بیان وا لست علیہم بمسیطر تنے پدیو بانی سوکیدار مقرر کرلے شوے تنے پدیو بانی ذمہ وار ستا کار صرف د اللہ تعالی د دین بیان دے کچا ایمان راول د غر پر کامیابی دا او کچا ایمان را نول نو متا بانی سو گناہ نشترے الا من تولا وکفر الا من تولا مگر چا چ مخ واڑاو تولی په اعتبار د عمل سره وکفر او کبر کړه دے ان په اعتبار د عقیده سره نو فیعذبه الله العذاب الاکبر عذاب بور کی اللہ تعالی غتا عذاب لوی عذاب یو عذاب اصغر دے اگر دنیا دے او یو عذاب اکبر دے اگر اخرت دے ان الینا ایابهم یقینا زمون طرف تے درا کر دے دل دیو ثم ان علینا حسابهم او بیا یقینا پمون من حساب کتاب دے دیو اللہ تعالی دا تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالی تو دعوت ورکا کوی نہ منلا زما طرف دبراش قیامت کے نو حساب کتاب و سرز کوم بیا امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ در منصور کی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت ذکر کرے دیں وہی کل چدا آیات ولستلیشی ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم نو ردی پا آخر کی دال وستل بکار دی اللہ الایاب و علی اللہ الحساب اللہ تعالیٰ طور گردی دل دی نو بیاد اللہ تعالیٰ پا زیمہ بانے حساب کتاب دیں اللہ تعالیٰ پا حساب کتاب کی اللہم حاسبنا حساب یسیرا اللہ تعالیٰ تا تدر گردو اللہ تعالیٰ زمان سرا آسانی سابق اللہم حاسبنا حساب یسیرا